Jazznàtics, amb Rafael Corbuí. Avui, quelcom diferent. Mi habitación es como un altar. Es el rincón, es el lugar donde voy a soñar. Porque ya sabe el secreto que nadie conoce. Porque me miras suspirando por ti cada noche. Mi habitación es como un altar. Es el rincón, es el lugar donde voy a soñar. Porque ya sabe el secreto que nadie conoce. Porque me miras suspirando por ti cada noche. Sonrisa, tu perfume me he derramado por cada rincón, huele a ti y todo lo sabe de ti, mi habitación. Porque ya sabe el secreto que nadie conoce. Porque me miras suspirando por ti cada noche. Mi habitación es como un altar. Es el rincón, es el lugar donde voy a soñar. Porque ya sabe el secreto que nadie conoce. Porque me miras suspirando por ti cada noche. Tengo las cuatro paredes llenas de fotografías. Con tu cara, con tu sonrisa. Tu perfume lo he derramado por cada rincón. Huele a ti y todo lo sabe de ti, mi habitación. A mitjans del segle passat, la música comercial és una màquina de fabricar balls que, d'una manera atropellada, s'enganxen un amb els altres, amb aquell desig de ser protagonistes entre el públic i de, al llarg del temps, convertir-se en els balls que sempre, sempre es ballaran. Conviuen un piló de coreografies, el Holly Golly, el Madison, el Rock, Limbo, el Twist i un llarg etcètera. Fins que una nova dansa, anomenada Bossa Nova, arriba a tots els guateques, George Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, triomfen al Brasil amb aquesta barreja de samba i jazz, però el gènere no explota internacionalment fins que alguns jazzmen d'Estats Units decideixen importar-la. D'ahir arribava a Europa, via a través de França, gràcies a Xaxa Distel, el primer que enregistra en el continent un EP dedicat íntegrament al nou fenomen. Això era l'any 1962. Poc després, a l'Estat espanyol es va disparar el número d'artistes que es van apuntar a incloure algun tema de Bossa Nova, adaptat o original, amb les seves discografies. Toni Vilaplana, Mina, Duo Dinámico, Latin Combo, Los Cuatro Brujos, Gina Baró, Grau Carol, Salomeo Marisol, qui va popularitzar la nova onada amb aquell Marisol Rumbo a Rio, una pel·lícula que va ser un èxit de taquilla, ambientada parcialment a Brasil, amb banda sonora del mestre Augusto Algueró. La primera mitja hora del nostre programa avui el dediquem a temes de dues discogràfiques barceloneses, com Belter i Discofon, que ens porta Bossa Nova, cantada en castellà, que d'una manera estranya no havien estat enregistrades, una altra vegada reeditades en vinil a través del temps. Varen ser enregistrades entre els anys 60 i els anys 70 del segle XX, a través d'un àlbum que portava el títol de Desafinado. Ells ens acompanyen. Primer ha estat la Paula, amb Mi Habitación, i això és Soy Muy Poca Cosa, de la Salomé. Soy muy poca cosa. poca cosa. Yo ya sé que ni me ves. Soy alguien gris sin interés para ti. Soy tan poca cosa que jamás supiste ver. Te duele el amor que sin querer hay en mí. Cada día inútilmente pasará. Pensamientos que nadie sabrá. Soy tan poca cosa que ni existo para ti, pero en mis sueños yo viví dulces momentos que han quedado en mí. Soy muy poco para ti. Yo ya sé que ni me ves. Soy alguien gris sin interés para ti. Soy tan poca cosa que jamás supiste ver. Todo el amor que sin querer hay en mí. Cada día inútilmente pasará. Se llevará pensamientos que nadie sabrá. Soy tan poca cosa que ni existo para ti, pero en mis sueños yo viví dulces momentos que han quedado en mí. Soy muy poco para ti. Soy muy poco para ti. Soy muy poco para ti. Soy muy poco para ti. Chiquití, chiquití, ay, por qué, pienso siempre en ti, y al soñar te veo solo a ti, y voy soñando e imaginando qué feliz sería si estuviera junto a mí. Hasta el momento en que te vi, y no puedo remediarlo, que me gustes tú, solo tú, porque verdaderamente tú eres diferente. Ay, por qué, pienso siempre en ti, es como un tormento para mí. Amarte tanto, no sabes cuánto, pero no te enteras si me desesperas. Ay, por qué. Chiquití, chiquití, chiquití, chiquití, chiquití. Ay, por qué, pienso siempre en ti, y al soñar te veo solo a ti, y voy soñando, imaginando qué feliz sería si estuvieras junto a mí. Hasta el momento en que te vi, y no puedo remediarlo, que me gustes tú, solo tú, porque verdaderamente tú eres diferente. Ay, por qué, pienso siempre en ti, es como un tormento para mí. Amarte tanto, no sabes cuánto, pero no te enteras y me desespera. Ay, ¿por qué, por qué, por qué? Chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín. Escoltarem en el programa d'avui la meitat d'aquest Desafinado, les diverses cançons que en formen part, com per exemple aquest anomenat així, el tema de Cocky Mazzetti, aquest Porqué, Porqué. Seguim i ho farem amb diverses cançons d'aquest àlbum, fins a 7, Elsa Baeza amb Guapa, Nova Generación en Tim Dom Dom i Bruno Lomas en Nuestro Momento. Ellos te dicen cuando te ven pasar. Guapa, guapa, con la esperanza de que tu amor tendrá. Pero tú no comprendes que a ellos les gustas y no tienen la culpa si tú eres tan bonita. Guapa. Deja que digan y no te enfades, solo te dicen que eres guapa, y es verdad. Guapa, guapa, dice guapa, guapa, guapa, guapa. Ya. nuestro momento es por fin. Ya es el momento de cantar, que teniéndote a mi lado ya nunca estará nublado. Ha triunfado nuestro amor, cariño. Clara sobre el mar, las estrellas celos sentirán de tus ojos deslumbrantes, de esos labios tan antes, yo quisiera besar, cariño mío. Clara sobre el mar, las estrellas celos sentirán de tus ojos deslumbrantes, de esos tan brillantes que yo quisiera besar, cariño mío. Així sonen les diferents cançons, com aquesta de l'Emilio Valdoví Menéndez, nascut a Xàtiva, però conegut professionalment amb aquest nom de Bruno Lomas, en Nuestro Momento. No és que sigui la millor de les músiques, però avui ens ha vingut de gust començar d'aquesta manera, amb aquesta introducció a l'estat espanyol de la bossa nova, amb aquests intèrprets als anys 60 i 70. Ho deixarem per una propera edició d'oferir els altres 7 temes d'aquest Desafinado. De moment, ho deixem amb Season Show, que varen enregistrar La Muchacha del Weekend. Yo soy la muchacha que sonríe siempre y solo a ti, una muchacha de weekend que siempre esperaré la noche dedicada a mí. Y mañana ya no me buscarás, yo ya lo sé. Yo Després de la presentació del disc en Desafinado, amb aquestes 7 cançons que ens han acompanyat des dels anys 60 i 70 amb els ritmes de la bossa nova i el jazz cantats en castellà i en la música del moment, passem a Bill King, que va editar un àlbum el mes de febrer de 2018, Soul and Jazz, amb el seu primer volum. Bill King ens acompanyarà amb els pròxims minuts a tots els fans de Jazznatics amb peces com aquesta. Es diu How Sweet It Is To Be Loved By You, que dels que s'ha estimat per tu, i també la música amb el Sundown Coming i el Swamp Gator Crawl, aquí a Jazznatics. Thank you. Bill King, que se'ns acosta en la seva música amb aquest Jerry Cheese, aquest Soul Jazz Sessions amb el seu primer volum i que ens porta la música de la gent que el va inspirar, com ell mateix comentava, música de Cannonball Adderley, de Steel Jan, de Three Sounds, Jazz Crusaders, o gent com Otis Redding o Herbie Hancock, entre d'altres. Escoltem i disfrutem de la bona música d'aquest personatge amb l'edició d'avui de Jazznatics. Això es diu Summing Countdown. Estàs escoltant Jazz Nàtics, programa 188, amb Rafael Corbí. Thank you. Així hem gaudit de la música i de la companyia d'aquest personatge de Bill King durant uns minuts a través del nostre programa i amb l'àlbum Soul Jazz, amb el seu primer volum editat a 2018. Després de la seva companyia, seguirem, però ara mateix ho acabarem, a Jazznàtics, amb The Wake, una altra de les peces d'aquest àlbum. Thank you. Jazznàtics, segueixes al nostre costat amb Rafael Corbí. Ara és el torn de June Vicens. Some folks were meant to live in clover, but they are such a chosen few. And clover being green is something I've never seen, 'cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's moonbeams I should view, but moonbeams being gold are something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I want to laugh, but there's nothing that strikes me funny. Now my world's a faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I'd like to laugh, but nothing strikes me funny. Now my world's a faded pastel. I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you, and that alone is more than I was created for, 'cause I was born to be blue. Tema que hem escoltat en June Vicens des del seu It's Always You, cantant bones cançons i bons ritmes a través de la nostra sintonia amb aquest Born to be Blue que acabeu d'escoltar, de fet, des d'aquest àlbum June Vicens Sings Chet Baker amb el seu segon volum. A la recta final de Jazznàtics per aquesta setmana escoltarem amb una excel·lent pianista que ens arriba des de Nova Delhi. El seu nom, Anjala Rai, i el seu disc és un EP publicat el 2015. L'escoltem, això és Indigo Boy. From history's gate excel·lent artista que ens ha acompanyat al final del nostre programa, criada a Nova Delhi fins a l'edat d'adem, però després convertint-se en una excel·lent intèrpreta de música índia, hindustani, clàssica, i també amb una molt bona pianista de jazz. Després d'haver estat anys a Chicago i a Los Angeles amb la seva música, avui l'hem recordat de Jazznàtics des del 2015, en Jelly Rai, el seu EP de debut que ens arribava amb la seva música. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. En els propers dies n'escoltarem més, tant d'ella com de Jumbi Sants, a qui escoltàvem homenatjant a Chet Baker. Serà fins la propera, Jazznàtics, el programa per als aficionats al jazz, amb Rafael Corbí. A reveure. Wait until the doors close to step on.